Radio 1. Straks in BNNVARA Sportcombinatie een voetbalverjaardagsfeestje en we herdenken de bijzondere sportman Aboubakari Yakubu. Dat na het NOS Journaal met ook een bijzondere sportman, Jan van der Putten. Zo. Demissionair minister De Jonge noemt de oplopende coronacijfers zeer zorgelijk. De aantallen patiënten in de ziekenhuizen stijgen sneller dan verwacht. En De Jonge zegt dat het kabinet daar iets mee moet doen. In Soedan, in Afrika, is een staatsgreep gepleegd. Het leger heeft de regering naar huis gestuurd en de premier en een aantal ministers vastgezet. Als reactie hebben betogers barricades opgeworpen en autobanden in brand gestoken. Een Duitse vrouw die lid was van IS is in München veroordeeld tot 10 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat ze toekeek hoe haar echtgenoot een Jezidi-meisje van 5 liet sterven. En door de opwarming stijgt de zeespiegel bij Nederland harder dan verwacht. Mogelijk niet met 1 meter, maar met 1,20 meter, waarschuwt het KNMI. Mogelijk komen er ook meer droge lentes en zomers en meer extreme regenbuien in de zomer. De verkeersinformatie komt van Tim Schaap. Het gaat vrij goed op de weg. Er staat momenteel ongeveer 30 kilometer file in totaal. Wat opvalt zijn 3 files. Ik begin op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek is de weg nog altijd dicht na een voertuigbrand. De weg wordt daar momenteel schoongemaakt. En het verkeer kan via de vluchtstrook langs het ongeluk worden geleid. Dat zorgt er wel voor 9 kilometer aan file en meer dan een uur vertraging. Je kunt er ook het beste omrijden via de oostkant van Breda. Over de A58, de A27 en de A15. Wat ook opvalt is daardoor door hetzelfde oorzaal. Hetzelfde ongeluk eigenlijk op de A59 vanuit Den Bosch richting Zierikzee. Voor knooppunt Zonzeel daardoor 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot slot nog de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Voor fase 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Hou daar rekening met een kwartier aan extra reistijd. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen. Weinig tijd, jongen. Ik zit in een auto, ik rij supersnel. Ik lijkt de spelersbus van Ajax wel. Hè? Zoals die met een mes door de cake van de Nederlandse competitie roetsen. Het ging wel heel makkelijk, hè, gisteren? Nou, zeg, het is snijden en je vingers weghalen, dan zijn ze eraf. Het is ongelooflijk. Het is allemaal beslist. Het is allemaal klaar. Met spek en bonen. Het is dat 10 wedstrijden dan. Competitie kunnen we uit, ja. Nou, ik hoop dat er niet te veel ploegen met 10-0 worden afgeslacht. Ajax kampioen. Ja. PSV dan ook tweede. Volendam promoveert, Peksvolle degradeert. PSV wordt tweede, Feyenoord wordt derde. Utrecht wordt vierde. AZ wordt vijfde. Vitesse wordt zesde. Haalt nog Europees voetbal vanwege de conference. Voor de conference league. Komen we weer door de voorronde. Komen we weer door de pool. Worden we weer uitgeschakeld. Is Ajax tegen die tijd alweer kampioen. PSV weer tweede. Feyenoord weer derde. Utrecht weer vierde. Vitesse dan de zevende. Komen we weer door de play-offs in de Conference League. Worden we uitgeschakeld in de play-offs. Nou ja, zo kun je het. 2024 zitten we. Ja. Nee, er is geen bal meer aan. BVSC. BNNVARA Sportcombinatie. Met Wouter Bouwman. En naast me vandaag wieleranalist Stef Clement. Goedemiddag. Goedemiddag. Vind jij er wel nog wat aan de Eredivisie? Nee, maar al heel lang niet, toch? Oh, gelukkig. Nou, dat scheelt dan. Vandaag in BVSC. We vieren de verjaardag van het live voetbalverslag. En het mysterieuze overlijden van oud-voetballer Aboubakari Yakubu wordt ontrafeld in deze uitzending. Dat na sport in de media. Stef, zelfs jij kan het onmogelijk gemist hebben. Het was Super Sunday gisteren. Qua voetbal lag het zwaartepunt tussen 4 en 7. In 3 uur tijd kwamen Barcelona, Real Madrid, Ajax, PSV en Manchester United, Liverpool voorbij. Maar echt spannend werd het niet. 2 van de 3 wedstrijden eindigden in 5-0. En wat mij opviel, Stef, is dat die 5-0 in deze 2 gevallen heel anders werden beleefd. Laten we beginnen bij Manchester United aanvoerder Harry Maguire. Die bood zelfs zijn excuses aan voor hun 5-0 tegen Liverpool. We apologise to the fans, it's nowhere near good enough. They stuck right with us, even coming off the pitch at 5-0 in the end. They're singing and we appreciate that, but for us, as a club, we've got to do better. Ja, volgens mij was dat Engels, maar hij bood in ieder geval zijn excuses aan en hij zei, we moeten het beter doen. Hij ging diep door het stof dus. In Eindhoven, daar weigerden ze het boetekleed aan te trekken voor de 5-0 in Amsterdam. PSV-trainer Roger Schmid, die berustte juist een beetje in die nederlaag. Everybody see that they have the best requirements to win the title, so that's clear. We cannot say that we and Ajax on one level. Nou, hij zegt, we waren niet op één level. Hè? Stef, het was dus 2 keer 5-0, maar wel met een ander gevoel erbij. Ja, het was natuurlijk 1 keer 0-5, Want Manchester verloor toch echt thuis van Liverpool met 0-5. Dat is al heel anders natuurlijk. Manchester had aan het begin van het seizoen ook de verwachting misschien wel mee te kunnen doen om een championship. Met Cristiano Ronaldo erbij. Precies, die hebben daar toch echt nog wel een paar sterspelers. PSV, dat is realiteitszin. Die zeggen ook, we staan niet op hetzelfde level als Ajax. Ze weten, dat is eigenlijk niet onze concurrentie. PSV moet gewoon alles doen om uiteindelijk tweede te kunnen worden. Dus jij snapt ook wel dat het een beetje anders werd beleefd? Absoluut. Ja. Hoe verwerk je dat nou, zo'n enorme sportieve teleurstelling? Kijk, je hebt dat vast ook wel eens een keer meegemaakt, het gevoel dat je 5-0 verliest. Hoe moet je doorgaan? Nee, ja, ook daar zag je een wereld van verschil. Hè? Bij Manchester, de grootste sterren, Pogba vertrok met rood. Ronaldo had misschien wel met rood moeten vertrekken. Trapt ook een soort van na. Die reageren zich af eerst op de tegenstander en een dag later op Twitter. Oh, wat heb je gezien? Nou ja, Ronaldo die dan natuurlijk een grote foto van zichzelf. Uiteraard. Met daarbij een bescheiden tekst dat hij ook inderdaad wel inziet dat dit misschien wel het moment is dat ze dingen anders moeten gaan doen. Terwijl ze bij PSV, ja, volgens mij is het gewoon zaak om de focus te houden op wat ik net zei. Wat zijn nou eigenlijk je concurrenten? Welke wedstrijden moet je winnen om het hoogst haalbare resultaat te halen? En dat zijn niet de wedstrijden tegen Ajax. Dus of dat ze nou met 1-0, 2-0 of 5-0 hadden verloren, je moet je niet van de wijs laten brengen. Kijk, goede tip voor de mensen in Eindhoven. Op de socials was het dit weekend vooral tijd voor een woord wat ik lang niet had gezien. Namelijk het woord Elfstedentocht kwam weer eens naar voren. Dat lag niet aan het heerlijke herfstweer, maar wel aan de weerkennis van weer.nl. Die voorspelde namelijk een extreem koude winter. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, Stef. Het is iets met droge lucht en het gedrag van de polwervel. Nou, ik zal je er verder niet te veel mee vermoeien, maar wij vroegen ons op de redactie wel af, hoeveel waarde moet je nou hechten aan zo'n voorspelling? Nou, kunnen de schaatsen in het vet? Dat wil iedereen natuurlijk weten thuis. Dat vroeg ik aan weerkundige Helga van Leur. Nee, we kunnen een hoop zeggen, maar het is zeker niet zinnig. Er worden heel veel experimentele verwachtingen gemaakt, maar dat blijkt gewoon nog niet bij de praktijk aan te sluiten. En je gaat het over gemiddeldes hebben. Ja, je kan best een hele koude week hebben waarin je kan schaatsen, maar intussen kun je een hele warme winter hebben, is een totaliteit. Dus je kunt hier niks over zeggen. Dit zijn allemaal clickbaits. En ik snap dat we het graag willen weten, maar nee hoor, het is 50% kans. Het is ja of nee. Nou, we hebben het in ieder geval gehoord. Clickbait, Helga die zegt het. Heb jij last van Elfstedentocht-koorts eigenlijk ooit? Nee, helemaal niet. Maar ik denk dat we met z'n allen heel blij moeten zijn dat hier Erben Wennemars, onze vaste sidekick van maandag, niet is. Want alhoewel je er dus blijkbaar niks over kan zeggen, weet ik zeker dat hij het wel had geprobeerd. Ja, Erben is de man van de weerpluim. Hè? Die houdt altijd de weerpluim in de gaten met alle warmte en koudere koorts. En daar moet iets tussen gaan pluimen, of ik weet het ook niet precies. Hoe zit dat met wielrenners eigenlijk? Zijn die bezig met het weer? Nou, bij mijn laatste ploeg hadden we een vaste weerpartner. En dan werd je zowel voor de wedstrijd, maar ook wel eens tijdens de wedstrijd gebriefd van jongens, let op. Het blijkt, bijvoorbeeld in Spanje, daar rij je vanuit de bergen naar de kust. En dan werd je gebriefd van, let op, aan de kust regent het wel. Dus de finale wordt nat. Dus het gat is nu nog, nou weet ik veel, 10 minuten op 100 kilometer. Maar in de finale ga je het moeilijker dicht kunnen rijden, want nat. Let op, doe maar een tandje bij. Dus dat live contact met zo'n weer-app, ja, dat wordt toch wel toegepast. Nou, lijkt me heel goed inderdaad. De weerpluim breekt ook door in het wielrennen. De sidepick dan, van de sidekick. Wat heb je bij je, Stef? Ja, nou ja, goed. De zondag dus van Ajax, Real, Liverpool, Harry Lavrijsen op de baan, niet vergeten. Max Verstappen op zo'n andere baan en dus Erben Wennemars in de marathon. Het was ook de zaterdag van Rico. Rico Verhoeven. Absoluut vriend van de show, Rico Verhoeven. Ja. Hij bleef wereldkampioen na een spannend gevecht tegen Jamal Ben Sadiq. En dat was belangrijk voor hem. We spraken hem natuurlijk een paar weken geleden nog over dit gevecht. Toen vertelde hij over Oprah en de boeken die hij zo graag leest. In voorbereiding, hè, dat hij steeds een nieuwe manier vindt om zichzelf voor te bereiden. Maar hij heeft nu moeite met lezen, denk ik. Dat denk ik wel. Na een keihard gevecht, en ik moet eerlijk zeggen dat ik het gevecht niet helemaal heb gezien. Ik heb een samenvatting gezien, maar aan het einde is het steeds hetzelfde. Namelijk één oog volledig dicht. Hè. Een hele dikke snee onder zijn oog, heel veel bloed. En toen vroeg ik me af, mag dat dan? Mag zo'n wedstrijd dan eigenlijk doorgaan? Want in heel veel andere sporten, zoals voetbal, wordt bij een druppeltje bloed. Ja, dat is waar. Bloed is altijd stoppen. Nou, er was genoeg bloed te zien, in ieder geval op het hele gezicht van Rico. Ik heb het voor je nagevraagd aan vechtsportkenner en commentator Sander Schrik. Maar ja, als je net de verkeerde scheidsrechter treft, die zegt gewoon van ja, dit is niet verantwoord. Rico kan zich niet intelligent verdedigen, want hij ziet de helft van de stoten gewoon niet aankomen. Het is afgelopen. Ja, en in de Verenigde Staten, ik had het nog willen zien. Dan was de kans echt groot aanwezig geweest dat Ben Saddik gewoon wereldkampioen was geworden. Ja, als je het zo hoort, is Rico door het oog van de naald gekropen. Stef, het is vandaag 25 oktober en dus hebben we wat te vieren. Je weet het natuurlijk. Het is de verjaardag van de voetbalverslaggeving op de Nederlandse televisie. In 1953 zond de NTS op deze dag de Interland Nederland-België uit. Een memorabel moment en daarom trakteren wij bij BVSC op een mini-college voetbal en tv. Bas Achterberg, specialist mediageschiedenis bij Beeld en Geluid. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij gaat ons helpen bij dat trakteren. Laten we even teruggaan naar 1953, die wedstrijd Nederland-België. Mooi affiche, te zien op de buis. Zat iedereen thuis met gekamde haartjes klaar? Nou, het was meer in stampvolle cafés en voor de ruiten van winkels, want de meeste mensen hadden nog geen televisie. Hoeveel mensen hebben er gekeken, weet je dat? Nee, dat is nog niet na te gaan. Want in die tijd werden geen kijkcijfers bijgehouden. Er stonden maar iets van 1000 apparaten in Nederland. Hè. Dus dat was niet het verschil. Maar het is wel zo dat in de krant erover geschreven werd. Bijvoorbeeld in Amsterdam bezweek een etalage onder de druk van de supporters op afstand, schreef 's lands grootste krant. Dus het was wel druk. Het leefde wel. Maar het was ook live op de radio. Kijk, dat is toch belangrijker, hè, dat het op de radio was. Ja, er is niets meer van terug te vinden, want nou ja, dat zou jij ook ervaren. Er werd weinig opgenomen in die tijd, toch? Ja, het was live. Dus ze hadden drie camera's. Het kon ook eigenlijk pas sinds 1951, want toen eind 1951 kregen ze dan reportagewagens. En voor die tijd wilde de KRO ook een keer een voetbalwedstrijd uitzenden. Nederland-Finland. Maar dat ging gewoon. Die was te duur, 600.000 gulden. Ja, dat was het hele jaarbudget. Dus, maar vanaf 51 december hadden ze dan een reportagewagen. En dat vereenvoudigde het een en ander wel. Het was nog wat knullig, maar het was natuurlijk wel te zien. Er was voetbal te zien. Goh, Stef. Knullig. Ik bedoel, nu zijn we natuurlijk allerlei flitsende beelden gewend. Jij zei net, ja, drie camera's, geloof ik. Was het een beetje te volgen voor de kijkers? Nou ja, ze hadden bijvoorbeeld een andere wedstrijd. Nederland-Zweden. Nederland-Oranje, Zweden in het blauw. En die shirts waren niet uit elkaar te houden. Dus het enige waaraan de kijker kon zien wie er aan de bal was, waren de sokken. Dat soort dingen. Dus want het was zwart-wit beeld, cameraman, even voor de duidelijkheid. Het was zwart-wit beeld, ja, precies. Dus de oranje en blauw wordt dan grijs op een zwart-wit televisie. En cameraman is toch ook echt een vak, een specialisatie? Die hadden absoluut dat waarschijnlijk ook nog niet te vaak gedaan. Misten ze wel eens wat in de wedstrijd? Nou, kijk, in de krant na de wedstrijd stond: jammer dat de storing in het begin oorzaakt werd dat ze het enige doelpunt niet zagen. Maar de spanning was er niet minder om. Dus dat was voor deze wedstrijd Nederland-België het cruciale moment. Nederland won met 1-0. Is door de televisiekijkers gemist. Dat was één vorm, de storingen. En het andere was bijvoorbeeld in 1954 bij de WK-finale. Die werd uitgezonden. Ja, hadden de Zwitserse cameramens gewoon een van de goals van Hongarije, 2-0, gemist. En dat is wel jammer natuurlijk. Dat gebeurde wel vaker. Och, ongelooflijk, ja. Ja, dat was echt de beginperiode. Nu inmiddels, hè, is voetbal grote business. Hoe was dat in die tijd, bijvoorbeeld voor het kopen van rechten van wedstrijden? Nou ja, het leuke is dat in 1954 zijn de Eurovisie-uitzendingen begonnen. Dus Europese uitwisselingen. Dat betekende dat er 9 wedstrijden van het WK in Nederland te zien waren. Vanuit Zwitserland. Nederland deed niet eens mee, maar toch. Die waren al populair. En de FIFA had die rechten nog gratis gegeven. Want ze zagen dat als een mooie promotie van de sport. Maar daarna zagen ze dus ook, dachten ze, ja, maar dan gaan er minder mensen kijken. Dus de KNVB en de NTS hebben heel lang onderhandeld. Het leek een beetje op het vormen van een regering, zeg maar, zoiets. Heel moeizaam in ieder geval over de rechten. Want de NTS wilde geen rechten betalen. Ze wilden wel onkosten betalen. Als er onkosten waren, vonden ze prima, maar geen rechten. En waarom wilde de KNVB het niet? Nou, dat was natuurlijk in die tijd wat publiek was. En het idee van commercie rondom sport, dat kon echt niet natuurlijk. Dus dat was hun gevoel, volgens mij. En ja, onkosten, dat ging prima. Maar dat was niet vol te houden. Ook omdat in het buitenland dat meer gebeurt. En dan moet je denken, die rechten, dat was zoiets als 500 gulden voor een wedstrijd. Dat was echt een koopje vergeleken nu. Ja. Maar ja, ook dat moest allemaal uitgevonden worden. Hè. Dus vanaf midden jaren 50 was dat wel redelijk geregeld. Het waren pioniers. En dan neemt dat ook steeds meer toe. En daar zijn we ze nog steeds dankbaar voor, de mensen die dat toen hebben gedaan. Want wij kunnen nu eigenlijk elk moment van de dag in ieder geval kijken naar voetbal. Dank Bas Achterberg, specialist mediageschiedenis bij Beeld en Geluid. Stef, je zei het al, het was een prachtig sportweekend. Je had de Marathon van Rotterdam, een hele hoop voetbal, ook op tv te zien. Dus het WK baanwielrennen en nog veel meer. Daarom een ode aan dit bomvolle sportweekend. Goedemiddag, Studio Sport gaat deze middag door tot 17:50. Er is heel veel prachtige sport. Angels from die we zien bij Gravenberg. Goed doorgestoken. Tadic, lage voorzet. Komt hij aan. Hij zit erin. Het is 1-0 voor Ajax. Het is Berghuis. Daar is Haller. Het is 2-0. Tadic geeft de assist en afgemaakt. 66e minuut. 3-0 door Anthony. Ajax aan de linkerkant. Haller gezocht. Haller draait met een strafschopstip. Oh, prachtige beweging van Haller. En afgerold door Davy Klaassen. Tadic, jawel. Jawel. Het feest is compleet. 5-0. Schulting is en blijft oppermachtig op de 1000 meter. Beestachtig dit. Wat een gevecht, wat een knoppartij. Maar Verstappen wint de Grand Prix van Amerika. Oh, oh, oh. 0-5 United Liverpool. Hier gaan t-shirts van gedrukt worden. En het is 2-0 en Harry Lafrijs is voor het derde jaar op rij de beste van de wereld. Rashid Abdi loopt naar een ongekende toptijd in Rotterdam. Nog nooit is er zo snel gelopen. Coldplay was dit met een hymne voor dit weekend. Hij kwam bij Ajax binnen als een jong talent en groeide uiteindelijk uit tot cultheld bij Vitesse, Aboubakari Yakubu. Hij kon als verdedigende middenvelder kiezelhard zijn, maar scheen buiten het veld vooral ontzettend lief te zijn. En in 2017 overleed hij plotseling op 35-jarige leeftijd in zijn geboorteland Ghana. Maar wat nou precies de doodsoorzaak was, bleef onduidelijk. Tot nu, want documentairemaker Gerdo Vlastuin zocht het uit in zijn documentaire Yakubu. Gerdo, goedemiddag. Ja. Kun jij, nou, neem ons eerst even kort mee in wie was Yakubu ook alweer? Ja, Yakubu was een Ghanees. Die kwam hier op 17-jarige leeftijd. Is hij door Ajax gescout. Kwam op het WK onder 17 in Egypte. Daar haalde hij met zijn land de finale. Dus die is op zijn tasje, zeg maar. Nou, die is toen gescout door Ajax. Is met zijn tasje op het vliegtuig gezet. Kwam in Amsterdam aan. Kwam bij de familie Kok. En die is daar gaan voetballen. Uiteindelijk kreeg hij een contract. Heeft toen nog 5 seizoenen bij Ajax in het eerste gevoetbald. Daarna nog 5 jaar bij Vitesse. Dus hij heeft eigenlijk zijn hele voetballeven zeg maar, in Nederland doorgebracht. Ja. Zijn professionele voetbalcarrière. Het was een middenvelder. Spijkerhard. Dat zegt ook iedereen. Je hebt de film gezien. Ja, zeker. Ja, spijkerhard, dat was die vooral. David Ent, die zei dit erover. Die toenmalig teammanager van Ajax. En het gaat ook over het karakter van Yakubu, maar ook over hoe hard hij is. Had een conflictje met Zlatan. En dat was ook weer kenmerkend voor hem. Hij liet niet met zich doen, weet je. Zlatan was natuurlijk 1,95 meter en sterk en altijd in het krachtcentrum. En dat kwam tot een gevecht en tot de verbazing van iedereen. Was Yakubu die Zlatan in de houtgreep kreeg. En dat was ook weer, weet je, die taaie onoverwinnelijkheid van hem. Oh, dat vind ik toch ook wel stoer. Gewoon ja, Zlatan in de houtgreep, man. Ja, mooi verhaal. Ik heb ook zitten kijken vanochtend met bewondering. Dus bij deze alvast dank je wel. Ja, er komen ook verhalen van het gekke kantje van Yakubu. Het rare randje. Het was ook wel een hele bijzondere jongen. En dan doe ik eigenlijk ook op dat verhaal van het autorijden. Ja, dat heeft dat. Maar daar kwam ik op omdat Marcel Vroosmaal heeft dat ooit in het Vitesse-boek Scheid heeft hij dat opgeschreven. En dat, ja, hij scheen overal 80 te rijden in woonwijken. Waren ze de snelste. En op de snelweg werden ze door iedereen ingehaald. Hij reed overal 80. En hij reed 's nachts. Ja, en hij reed 's nachts. Ja, en dat zit uiteindelijk niet helemaal in de film. Maar de familie Kok, dat heb ik natuurlijk ook bij die familie neergelegd. Van, joh, hoe zat dat nou eigenlijk? Maar hij kon helemaal niet rijden. En hij heeft ooit rijlessen gehad. Die werden afgebroken, omdat ja, dat rijden ging helemaal niet goed. En toch kwam hij op een gegeven moment terug uit Ghana met een rijbewijs. Dus hij reed dan 's nachts, omdat ja... Dan was het lekker rustig misschien. Ja, dan was het rustig op de weg. Ja, het was een aparte, het was een taaie. Maar wat mij ook heel erg opviel in de documentaire... iedereen is zo liefdevol over Yakubu, zo wordt hij genoemd bij zijn achternaam. Dat is ook wat naar voren komt in de documentaire wel. Ja, ik heb echt iedereen, je gaat dan toch vragen. Je weet hoe het werkt. Dan probeer je toch ergens nog een rafelrandje of zo. Of zit er dan toch nog iets. Maar eigenlijk, iedereen wilde A, gewoon graag meewerken. En iedereen was gewoon heel positief over hem. Ja, zelfs een Max wel. Dat vond ik zelf dus heel erg leuk, zeg maar, om Max wel te interviewen. Maar die zei ook, die had ik aan de lijn en die belde ik de dag na Zlatans verjaardag. En zei hij, ja, ik had het gisteren met Zlatan nog over en het was zo'n bijzondere gozer. Ach. Dus ik heb er nog even in gefietst. Ik schouw, dit is een mooie anekdote van Zlatan. Wist jij dat zo'n bijzondere gozer was? Want wat is dan de reden om dit verhaal te gaan maken? Nou, ik ben zelf voor Ajax, zeg maar. Dus ik ben opgegroeid met Ajax 2002, 2003. Toen hadden ze voor de laatste keer eigenlijk een heel goed elftal. Een goede lichting. En daar stond hij een beetje als breker op middenveld. Dus het was niet echt iemand waarbij nou gelijk de aandacht naar uitging. Maar ik had hem wel, hij zat wel altijd in mijn achterhoofd. Hij is me altijd een beetje bijgebleven. En toen had ik las ik het interview met de familie Kok, zeg maar. Dat zij, ik geloof een jaar of anderhalf jaar na zijn dood. Dat zij er niet achter kwamen wat er met hem gebeurd was. Ja, en toen dacht ik, ja, daar kan je toch iets moois van maken. En dat bleef eigenlijk maar in mijn hoofd zitten. En toen dacht ik eigenlijk, een paar weken later, dacht ik... ja, toch eens tegen een vriend aanhouden die weer bij ESPN werkt. Zo gaat het dan een beetje van, ah, zou dat een goed verhaal zijn? En toen zei iedereen van, nou, ga het gewoon maken, ga het gewoon doen. Toen is nou familie gebeld. En nu is het 2,5 jaar later en nu zitten we hier. Was het moeilijk om erachter te komen wat er gebeurd was met hem? Was het moeilijk, ja. Ja, ik had zeg maar, het begon met die familie Kok. En ik wist de voornaam van zijn ex-vrouw, Evelyn. Dus zo begonnen we. En ja, verder wist ik eigenlijk niet veel meer. Waar begin je met zoeken? Met een Ghanese vrouw die Evelyn heet. Dus toen heb ik ga je zoeken van waar begin je? Toen zag ik uiteindelijk dat er een Ghanese stichting was in Amsterdam Zuidoost. In Amsterdam wonen blijkbaar 20.000 Ghanese, een grote Ghanese gemeenschap. En daar heb ik toen een keer een oproepje gedaan via een... En ze hebben een radiostation, daar hebben we toen een oproepje gedaan. Daar heb ik gevraagd van, joh, mag ik gewoon eens even... dit is het verhaal, kan ik misschien met haar in contact komen? Nou, er werd maanden niet op gereageerd. En toen ineens werd ik gebeld door iemand. Een Amsterdams nummer met een Engelstalige man aan de telefoon. Een Ghanese man. En die zei, ik weet wie zij is. Zo. Ja. Dus dat is 1,5 jaar geleden of zo. En dat, ja, toen, zij heeft al zoveel verteld... En je bent naar Ghana geweest met behulp van crowdfunding. Wat ik dan ook alweer zo heel typisch vond. Want die crowdfunding die was er ook al eerder voor Yakubu. En dat komt ook in jouw documentaire. Laat het even horen. Een speler kopen van het kaliber Yakubu. Ja, dat was nog niet haalbaar eigenlijk voor Vitesse in die tijd. Dus toen hebben de supporters zeg maar de hoofden bij elkaar gestoken. En die hebben ook daaraan meegewerkt. Ja, toen hebben ze een inzamelingsactie hebben ze gehouden met supporters om Yakubu te houden. Het woord crowdfunding bestond nog niet toen, ja, maar inzamelingsactie om hem te houden. Hij had sowieso geen goede relatie met geld. Hij gaf alles weg. Dat komt ook naar voren in de documentaire. Maar de vraag natuurlijk, wat is er precies met hem gebeurd? Ja, dan moet je natuurlijk die film kijken. Maar ja, in de korte versie is hij is natuurlijk al hij is een beetje na zijn carrière... ja, toch een beetje aan lage wal geraakt. Want zeg maar 8 jaar na zijn laatste wedstrijd was hij al overleden. Dus ja. Dus ja, een lage wal geraakt. Doen jullie het ermee, jongens? Doe jij dat mee? Nou ja, ik bedoel, wij hebben al mogen kijken inderdaad. Het is zeker de moeite waard. Maar het is ook vooral interessant dat je gaat natuurlijk met een hele moeilijke vraag. Ga je naar mensen hier over hem? En je hebt veel antwoorden gekregen. Dus dat is al knap op zich natuurlijk. Het is geen helden epos of zo wat je gaat doen. Hè. Het is een heel moeilijke item. Het is geen Disney-film waar het Absoluut. Goed komt op het einde per se. Nee. De documentaire Jakubu, die gaat vanavond hier in Hilversum in première. Ja. Waar? In het VU-theater. Vrij. Vanaf morgen 17:50 op Omroep Gelderland te zien, hè? Ja, en bij Noord-Holland. Morgen om volgens mij een uurtje later. Ach, nou, mensen die zijn in ieder geval benieuwd geraakt, denk ik. En die kunnen hun hart ophalen. Gerdo Vlasten, dankjewel. Mooie documentaire heb je gemaakt. Dit was BVSC voor vandaag. Morgen gewoon Roelof op deze plek. En naast hem zit dan cabaretier Vigo Waas. En die heeft al een berichtje achtergelaten op de voicemail. U heeft 1 nieuw bericht. Ha Wouter, morgen zit ik weer naast Roelof. Jij hebt vrij. We gaan het niet hebben over Ajax, PSV, de baanwielrenners, maar wel over sport. Gewoon sport. Dat is leuk. Tot ziens. Kijk, ze gaan het over sport hebben morgen. Dat is ook wel eens leuk. En ik heb vrij, hoor ik. Heerlijk. Ik zou de telefoon gewoon eens opnemen, denk ik. Want die voicemails worden er ook niet beter op, Wouter. Stef, wij gaan luisteren. Lekker. Naar Blok. En twee. BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. De tijd dat je binnen hebt gezeten, heb je eigenlijk ook weer nodig om weer te wennen aan de maatschappij. Het gaat over het leven achter de deur. En ik zal je vertellen. En het verlangen naar buiten, de gevangenis uit. Dat als ik buiten ben in de vrijheid, dat ik af en toe de structuur van binnen mis. Hoe moeilijk het leven is na een gevangenisstraf. Ik ben verslaafd. Ik heb bijna 400 uur op de dag nodig voor drugs. Ga naar je favoriete podcast-app voor Buiten de Muren. Nu zit ik dus naast een tweevoudig moordenaar. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Het is niet iets wat je wil, maar dat ligt ook heel gevoelig bij mij. Wie luistert, weet meer. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus Nutella hazelnootpasta 200 gram, tweede gratis. Boeie! Perla huisblends, tweede gratis. Lekker hoor! Amerk Pints ijs, tweede gratis. Zoé! En ook Sun vaatwastabletten en Dref Platinum, tweede gratis. Yes! Hamster! Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Over hamsteren gesproken, wist je dat je nog meer tweede graads aanbiedingen vindt in jouw bonusbox? Echt? Ja, zoals alle Almhof kwark en portieverpakkingen. Tweede gratis. Die wil je niet missen. Is datgene waarvoor je leeft ook datgene waarvoor je bereid bent te sterven? Mijn naam is Arnon Grunberg en mijn nieuwe roman, De Dood in Taormina, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azijnbank.nl. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemäe Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemäe kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemäe.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl.